Modern dünya nasıl bir dünya? Bir tarafıyla bakıyorsunuz modern dünyaya. Gerçekten de 60 bin euro, 65 bin euro yıllık ortalama milli gelir. Kişi başına düşen ülkeler var. Öbür tarafta ise yıllık geliri 300 dolar, 400 dolar, 500 dolar olan fert başına milli geliri olan ülkeler var. Yani günde 1 dolarla, hatta Bangladeş gibi günde 90 sentle yaşamak durumunda olan insanlarla günde 100 dolara yaşayan insan aynı olur. Onun için bu anlamda modern dünyada müthiş bir eşitsizlik var. Bir tarafta yediği önünde yemediği arkasında kitleler, öbür tarafta gerçekten aç, açık ve yiyecek ekmek bulamayan kitleler. Bu anlamda modern dünya eşitsizliklerin kol gezdiği bir dünya. Öbür taraftan modern dünya bir tarafta insan öldüren makinaların alabildiğe imal edildiği bir dünya, öbür tarafta savaş makinasının altında ezilen, savaş makinasının altında karınca gibi ezilen mazlumların olduğu bir dünya. İşte görüyoruz, yaşıyoruz, içinde yaşıyoruz. 90'lı yıllarda Bosna'yı yaşadık, Çeçenistan'ı yaşadık. Daha sonra Irak'ı yaşadık. Ondan evvel Afganistan'ı yaşadık 80'li yıllarda. Daha sonra ise Suriye'yi yaşadık. Gördünüz, görüyorsunuz. Kendi içinde bulunduğumuz coğrafyada halif hürmelalimiz meydanda. Modern dünya insanın insanla ilişkisi açısından refahımız arttı. Fakat refahımıza orantılı olarak cömertliğimiz de arttı mı? Bunu diyebiliyor musunuz? Yani elimizde çoğaldı, cömertliğimiz de o kadar çoğaldı diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Evlerimiz büyüdü, gönlümüz de büyüdü diyebiliyor musunuz? Farkında mısınız? Evlerimiz büyüdükçe gönüllerimiz küçülüyor, farkında mısınız? Elimizde maddi imkanlar çoğaldı. Peki şefkatimiz ve merhametimiz de o oranda çoğaldı diyebiliyor musunuz? İmkanlarımızla beraber şefkatimiz de artıyor diyebiliyor musunuz? Bakınız. Hayat kalitemiz yükseldi. Bindiğimiz arabalar dünkü arabalar değil. Oturduğumuz evler dünkü evler değil. Giydiğimiz elbiseler dünkü elbiseler değil. Gittiğimiz hastaneler dünkü hastaneler değil. Yürüdüğümüz yollar dünkü yollar değil. Kullandığımız kapkacak dahi dünkü değil. Peki aynı oranda ahlak kalitemiz de yükseldi diyebiliyor musunuz? Veya din kalitemiz de yükseldi diyebiliyor musunuz en acısı?